ženi, odženi te nebe do bezeni, kato polah glasat im zvani, i sa tolkova nečni smeni, te koito i bolhata v smjah, zarad всички ni gore prevršta, se dokosva do čustvoto strah, čak kogato do nas se završta, между поледи в нощи и дни, между пистите дните им тича, те са толкова земни жени, само дето на птици приличат. Между полети в нощи и дни, между пистите дните им тичат, те са толкова земни жени, само дето, само дето на птици приличат. Не малкия син, че любимият все закъснява, а до полета само един час от малкото все им остава, и поемат отново без глас, независими, стройни, без грешка, да раздават поравно на нас своята обич безкрайно човешка. Аз не зная по-земни жени, от жените небето превзели, като полах гласът им звъни, и са толкова нежни и смели. Между полети в нощи и дни, между пистите дните им тичат, те са толкова земни жени, само дето на птици приличат, само дето на птици. Между пистите дните им тичат,